بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة فاطر. ده فاطر معنى نيشر پیدا کروں گی. فطرت خالق ده فطرت. خالق فطرت د دې بل نوم دی سورة الملائکه. د دې سورة موضوعات د نبیت په انداز باندې کافران پویول چې دا خبره ومنئ دا ستاسو د خیر ده که نیوه بال دی په تاسو پرېوځي. د خپل عقل نه تپوس کوئ چې خالق سره مخلوق شریکول دا خو د عقل خبره. بیا په دې توحید مسله باندې دلایل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا تسلی کہ بخبر کار والے دین مدرے گا انجام کار کامیابی دا حق پرست تو پتہ رکھنی تکلیف نہ ہوتی نہیں انجام کار کامیابی نہیں چاہتا اس دا حق پرست. الحمدللہ تول پارے کنا اللہ لرزی فاطر السماوات جے پیدا کرنے کے دا آسمانوں دے والارض دزم کے دے جاہلے ملائکتے مقرر ان کے پرشتولا رسولا قاسدان. تو رسول مہا سے قاسد قاسد ہوئے پیغم خبر ان کے اولی اجن خطن مسنا سے پرشتے جمال کان دے ددو وزرو وصلاسا ددرے ادرے وزرو اور باغا دسدور سدور وزرو یزید فی الخلق کے اللہ تعالی اضافی گئے حلقی پیدائش کے ما یشاو آغا چپخیشی بلیک کرو یزید فی الخلق اللہ تعالی زیادہ کئی فی الخلق پیدائش کے ما یشاو چدد پخشی. تو دو سلور انہا زیادہ وزر امستا و حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی جبریل میں ہوگا تشپک سو وزر ہے سورہ وزر ہے. ان الله يقين الله تعالى على كل شيء قدير فارسمان قدرت لرون کے ما يفتح الله للناس من رحمت ما آغا يفتح الله چکلا وی الله تعالى پانی الله تعالى خلق د پارا من رحمت یعنی رحمت کم رحمت چ الله تعالى پران دی خلق د پارا فلا ممسك لا نستدح سوق بندون کے دے رحمت دبارا تو کب دے رحمت بندولے نشی وما ينسك واج اللہ تعالی بندوی فلا مرسل لون نستر سوق پرانستون کے دے دبارا اللہ تعالی چکم رحمت چاہ دبارا رحمت نسی سوق بندولے نشی کم رحمت چاہ دبارا بندی سوق رحمت سوق نشی. حدیث دری تفسیر کے پیغمبر علیہ السلام فرمائے واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء الا ما قد كتبه الله لك. ملك رافش سكر پیغمبر دلتا پیغمبر نے صلاة والسلام فرمائی چه بدے خبر پوشے چه واعلم لفظ اللہ کم ضروئی یا پیغمبر ہوئی بمعنی چه عقیدہ و ساتھئی بمعنی ترہ چه عقیدہ و ساتھئی کہ خلق طول پدے متفق شی چه تا تا سا خیر راو رسی دوی تا تا حس خیر نشی رسولی مگر دمرا اندازه چه اللہ اولان دینا فیصلہ کری صرف دمرا خیر در رسولی شی چه کم خدای مخی نا فیصلہ کری او کدار جون دنیا انسانان پا دی متفق شی غلا ان یضروک بشیئن لا یضروک بشیئن الا ما قد کتبه اللہ لک چه تا تا سا تکلیف در رسی دوی تا حس تکلیف نشی در رسولی مگر دمرا اندازه چه سمرا اللہ مقرر کری ندی صرف ذریعہ دیسی ذریعہ وسیلش بہانش وما ينسکا سے جلا پالا بندے پلا مرسل لون اشتر کلاون کے پرانتن کے دیر پارا من بعد پسنا اللہ نا وہو آتا اللہ العزیز غلبی والدی الحکیم حکمت والدی نو العزیز غلبی والدی پیچھا کمزور ہے غلبی والدی پہنچا کمزور ہے دیار سو کرانی ویش الحکیم و حکمت والا بے ولی او سڑے نرانی سی پہ حکمت بانے اللہ کو گئے مونگو واٹی دا سڑے رہنی سی اللہ ہوئی زوری ٹاک اور کو تو کیا حکمت ماتا پانے دی یا ایوہ الناس و خلق اذکرو نعمت اللہ یا کہ نعمت دا الله علیکم تاسو باندې رسول لګې نعمت دا چې تاسو انسانان پیدا کړی عقل درکړې دې ټول کائنات تاسو سبجیکټ کړی دي تاسو دا غي مخدوم ګرځولې کائنات تاسو خدمت کوي بیا تاسو پیغمبر او کتاب را لګلې دې چې تاسو آخرت مو باندې چې تاسو الله تعالی وی دا نعمت خو یاد کړې یعنی دا ډېر اعلی نعمت دی عقل مګر کړې دې دنیا کې آبادې پیغمبر اور قرآن کو نرا لے لے دے کیا کرتے ہیں بات اہل میں خالق ہیں کہ یا ایو انا تو او انسانان اذکرو نعمت اللہ یا کئی نعمت دا اللہ علیکم تاسو باندې چھ انسانا نے پیدا کری اور پیغمبر در طرح نہیں کرے دے صحیح ماں سے بلہ ملک کی نگے الیکشن کہو سمیں کہو الیکشن مزمان مقابلہ کیا قام پرستان سوکو کمپرستان کمپرستان هغه وخت سپورټډ بای رشیا دا کمپرستان تایید کړو روسانو نه هغه د مولا مخالف کمپرستان د مولا مخالف نو مولا ته د توحید د پاره چنه وی سره چنه پېژې دا ورکوټ طالب چې په طالبان ورکوټ طالب چې هغه د کوم څوک ګرځي دی نو ورو مرګو ډوډا ښه نو دې زموږ وطن کې چا وځي په نن سره د وځي په خدا رحمت الله کم طالب چې بلی مکلف وي او مرګ کې شي نه بده چنه وي ها نو موږ ټول کړي نه بده چنه وي صحیح نه پام پرستان وي وي وي نو قاضي څه په پښتون دې خو بیا هم چنه وي صحیح نو ما هي مو مقصد دا دی چې جذبه دي شي په بیان کې راځو سپک خبره نه مو دا وره زګه بیا اذن لري وان چې کله سپک خبره بیان کوي یا ما قدر به حرام وي خبره یعنی هغه وخت کې راځي یاری ورته کار دا او دا لا عالم سور اس پکې خبرې کوي صحیح نو ما ولادت نه کوم زه قبل شي دم نه به جذبه دي دم ما بیان کوم ما شکر دې چړلې او ما شکر دې چې تاسو سره چړې موجود دي ما په چړې دې سره موجود نه نو په صرف عقل د دنیوي ترقی دور اوږي لکه چای نه چې پړلا ما دې ټول دنیا په مارکیټ باندې چای نه قابض دي عقل دومره ترقی کړی دا وما يجنه والفرنشتا ندى اللي وانيسا مني مشكلة في شوكات صحيح ما إذا كل كدوا كوي كدو تاسو بلي درس كفرات نارا وادي در كشو خوراك نارا وادي در ديشو خوراك نارا وادي در مجرد قبل نارا وادي در چونك بخورت نارا وادي صحيح كم فرصانا بوي دي مجرد مكي يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم وإنسانا لا اله الا الله الله مگر دغه الله دې څو خدای نشته مگر دغه یو الله فانا توفقون نصرنګ تاسو اړول شي د حقنا وای یکذبوا او رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده ځکه سړی چې په یو کار کې اخلاص سره لګیږي څنګه اخلاص کرا او نور د دغه اوکار باندې تنقیدونه ای اعتراضونه کوي لا ولنسی یقینا سری تشاف پس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاص سره لګیا او چې دا انسانان شي د انسانیت په لار راشي دې نو کړه یو دروغ ځان دې کله به شاهد دې کله به دی ولی شوی دې کله به نفسیاتی مریض دې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انسان هم کله به ساتھ سره شي صحیح دې سر پوینټ کې شو ما دا ولا تسلی وای چې وای چې وای یو کذبو کا کده ستا تکذیب کوي دا څنګه خبره کوي یعنی ته په هغه خبره باندې دل برداشت شې او ډیسپوینټډ شې چې کدا خبره نه وي او کله هیستری په دې باندې گواہی چې پیغمبرانو سره مشه دغه مخالفین د کار کړی دي په الله غوړو روټین پروسس ته یا په پاپا چې کوي مرګ هم وو چې ته دار سو یک یا در په مقوله وای مرګ هم وو جشن یې دار یو ځان نه پېدل یو ګڼه کې پېدل دي ما غوې ګڼه کې مرګ څه دا دایره کې جشن کې مرګ هم وو جسنے دا نو کدا ټولو خل ټولو خل کو پر پیر امران دا دا چل ان تر پر دا کار نه نه دي وای یو کذ بو کا کدی تکذیب کایتا فقد کذ بت یتینا تکذیب شو او ظلم من قبل کال پیغمبران مکستان و الی الله ترجع الامور ایتینا الله تا واپس کول شی ټول معاملات یعنی هر معاملات اسلام کی استقامت پیدا کا نو محمد اکون سے تقریبا اللہ وی کے کی رات او وی سنگ نہ کیا اللہ تعالی بدر محمد پختہ کیا تھا یا ایوہ الناس او انسان نو پیغمبر نے تسلی ور کا نو کافران دا اللہ تعالی ترک دے گئی سو لو کے ترک ولا ور کے کی یو ول فیس دی کنسیکوئنس تاسو بل عواقب انا دایز فرما کی یا ایوہ الناس او انسان ان وعد الله حق یقینا وعد الله تعالی رسولنا فلا تغرنكم الحياه الدنيا ندوک کی دیوان کے تاس لجوان دنیا مجد دنیا دانا دنا کام چی چیز تا دنیا والے باتے دنیا بھی مولانا دے رہی پاک برا کرے نا مولانا دے تمہاری سر اس طرح مل دے سنگے سر آجی دنی سنگے سر دے لے سر ویچیت دنیا والے باسے دنیا بھی از خدا غافے شدہ اے مولوی چی دنیا اور دنیا دا لباس اور دنیا دا نعمتونا تو دے حاصل سرے جس عمر پکی زیادہ نوزے دنبر بل خدا نے زیادہ غافے لکے صحیح دے بڑا خان چیت دنیا والے باسے دنیا بھی از خدا غافے شدہ اے مولوی چیت دنیا از خدا غافے شدہ چیست دنیا از خدا غافل شدن نے تماشو نقربو پر زندو سن دنیا حاصل سنے نے تصور ساز تماش نقرب سلور پر زند بچے زن خدا پر دنیا در زندن عبارت تھی کہ چیست دنیا از خدا غافل شدن نے تماشو نقربو پر زندو سن ہم خدا خائی و ہم دنیا اے دون سب لکھانا دی کہ ہم خدا خواہی و ہم دنیا اے دون دون مانا لانا ہم خدا خواہی و ہم دنیا اے دون ای خیال استو محال استو جنون ای خیال استو محال استو جنون جیسے دنیا کا تب سلیرش گھنٹے منڈے وے اوائی چکلے تیرا تم بیلا شکلے بس یو گھنٹا منڈے صحیح شو ای خیال استو محال استو یا ایوہ الناس او انسانان ان وعد اللہ حق یقینا وعد اللہ رسولنا فلا تغرنکم دوکہ کی دیوانہ چاہیے تاصل الحیات الدنیا جھل دنیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث کوئی کہ دنیا حلوۃ خضرۃ دا دنیا ظاہری لذت کے لیے رکھ وجالا دیر وجالا او ظاہری لب کے لیے شائستہ دا صحیح نو ظاہری کیس کے خلق دو کشی یا ظاہری رنگ خلق دو کشی یا ظاہری کیس کے خلق لذت بانے دو کشی یا رنگ دو کشی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چی الا فتقوا الدنیا واتقوا النساء حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دو سیزنوں کی بڑی احتیاط تو ہوئی یو دنیا کی یو خسر کی دو بم گمراہ کئی سلیرا جی بخبر نہ مسلط یا ایوہ الناس و انسانان ان وعد اللہ حق یقینا وعد دا اللہ رسولنا دا فلا تغرن لکم الحیات الدنیا دوکہ کی دیوانہ چاہیے تاسو لجوان دنیا ولا یغرن لکم ادوکہ کی دیوانہ چاہیے تاسو لا الغرور دیر دو کمار شیطان غرور مانا دیر دو دو کمار نہیں تو لڑے دو کمار سکتے شیطان دیر دو پرابی سکتے شیطان ورپسیل آگے تفسیر ہوئے جن الشیطان لکم عدو یقینا شیطان ستاس دشمن دے فتخذو عدو و اونی سے دے کو دشمن بانے نو عجیب خبر دا تا خود غیرت خیلان دا چی سوک ستا دشمن یا تمہارو دوست وائے نا دا غیرت تا قدا دا چی سوک تا دوست وائے نو دوست ورطا ہوا یا کو دوست تا دشمن وائے نا بیتا بے غیرت تا قدا دا اللہ تعالیٰ وائے چی دشمنی تا پر اسرانے نا دا ستا دا ورمی تا زمانے نا دا آدم علیہ السلام و دا حوان جامعی سے چیز سے دوالے پر کنکلیو ما اللہ تعالیٰ فرمائی چی افتت تخذونہ و ذریعتہ اولیاء من دونی لکا من فکر کہو شرم در بھی طاقت بھی نہیں سر لگے جستا پلاری بھی زدہ کرے جستا موری بھی زدہ کرے او سمرمے بھی زدہ کرے صحیح دا پشتنو کو تن کی حکر چار پلاس سا در کم تبی زدہ ہے پا حوالا مانا سو پلاس بچے دے بمرو زمان پلاری بھی زدہ کرے لیکن اگر شان سے لاتے کرے پر تو کلوش اور اللہ تعالیٰ بھی نہیں شیطان ستا دا مور و اپلاس بارنا جانے بھی سترے افتت تخذونہ و ذریعتہ اولیاء من دونی بئس للظالمین بدلا تاسو دے اور دل لشکر دا بیان سینے سر لگے ہوئی دا دلوں دوستانی شرم در بھی دا فلا تغرنكم ان الشيطان لكم عدو يقينا شيطان تاسو دشمن دی او سي دي په دشمن نما خبردار يدعو خدمه او چې دي بلنه ورکي پرې ډلې دا ليكونوا انجام کار دې ډلې بتاوي چې شيدوي من اصحاب الصغير د ملګرو د بلیدون کور ما صغير معنا بلیدون کې کور لمبغر صغير کوم کور ته چې داغي لمبا او شعله کلمړي دي نه او دا څوک الذين اباك ثانك فروج كافرون شديد لهم عذاب شديد دذيد بار سخترين عذاب والذين امنوا وكفار شي مال راوند دي عمل کړي د نه کولم مغفرتون دا فرید بار بخنا دا واجر الكبير ودي له اجر الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين اللهم ارحمنا من الوان من ربك ان نكون من نسينا ما علمنا من ما جهلنا وتوادر ادوانا للوان النهار الله خير حافظ الله ارحم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه افمن زینا آسو چه خیست شویده لو وغتا سو عملینا کارا ملدد فرآهو ات گمال کڑے دے بانے گریے دا گمال کور مانا مونگا گنن بھائیو دسوائی گنن او دے گنیا دے لا خطنا بہتر یعنی دانا کارا عملو دا سے خیست کارا شویده کارا کرے شویده او سو کیو تو خیست کارا بے شیطان نرد پی خیال داری جنواتی دخل کو فرعاو تپی خیال کردے قصن اند خائست یاد بیتر عمل فا ان اللہ انو دیت سرد جواب جواب دیز اے پٹ روک دے فمن یعلمہو دا سے کمقل مصور ہوئے صحیح یعنی یہ سڑے چقن ناکار عمل تخوئی نرد اے جواب پٹ روک دے فمن یعلمہو دے با بیسر ذکر چې د ذهن د قلوبې دا تصور استن پکار دي چې دا کوم کردار دی دا ټیک نه لري تور ته غلط دي چې تور ته وایي صحیح یعنی دې په خپل نه پوهې دي نو دا سادی بابا غشې دې خبرې چې آغاز کنا دان دو نه دان کنا دان سادی بابا دې پوهې شه وی آغاز کنا دان دو نه دان کنا دان در جان مرکب ابد الدار بمان چې آغاز نه پوهېږي او پتی هم نه کوئی چیز نه کوئی گا دکه خړې پتی کوئی زنه کوئی گا نه بیا هم حدا کوئی کوشش کړي څه کی دا ګوري چې نه تاسو کوي څو په سړي دا اپروچ کړي په چې خړې په پر نه کوئی نه پېږي هغه ته په کوم وخت نه کوي نه کوئی نه چې به دا چې در جهل مرکب ابد الدهر به معنا فار ایور دې به صرف جهالت کې نه دې به مینی فولد جهالت کې دي دبانه جهالت دې پردې کوي او دې چیرې وي کی ما کت کنه دانت و بدانت کنه دانت څنګه دی بچ نو کت کنه دانت د دې معنا چې ما پاتې نه مضبوطه ده و بدانت کنه دانت او دې ذکرې پیش په منزل به رسانت یکم سره چې نه کوئی په دې پوشه چې نه پېګا دې خپل خر منزل مقصود درسول شي کنه ته پوس بو دار ورته خبر ورته سمجه مشوره بوله صحیح نو زدا سره چې دا ناګار عمل او شیطان یې ستکړې دی او دوم یقین دار دې ښه کار دی نو الله او په مې يعلمه دا سې دی وقو تبسو کا قد ورته صحیح نو په خطو کې ضرب المثل طالب په خطو کې ستکه نشته ها و اي کو تخو به ویر کې کوشي وي خودي هغه به څنګه وي صحیح یعنی کو تخو به ویر کې کوشي وي سره دا نه دی دا نه په سره به په او چې نه پوهه دا تاسو کې څه پوهه بیا به څه پوهه فإن الله يتي فإن الله نه یقینا الله يضل من يشاء وگمراه کیا سوچ اراده خو کې کی ويادي من يشاء او هدايت ور کیا چاہتا چې خو کې کی نو الله هدايت چاته ور کوي او گمراه کوي نو الله تعالی گمراه کوي هغه سوچ چې په خپل جهالت باندې ټینګ وي هغه الله رسول گمراه کوي چې په خپل جهالت باندې ټینګ ولاړ تاسو ټینګ وای کلاګ وای او الله هدایت هغه چاته ورکړي چې چا کې د هدایت طلب نه وي د هدایت طلب نه نو صلی الله تعالی پیغمبر علیه السلام تسلی ورکړي چې دا ستا مکی والا او سلام نیجیریا والا خلک چې جاهلان مرکب دي دا څوک دي دا جاهلان مرکب دي او پیغمبر علیه السلام به ډېر دا به ډېره ګرانه تېرې ده یاره دا خلک دا کومه شیطان روان دي دا خبره ناق دي دا خبره باندې ځان نه پوهېږي صحیح یعنې دا چې حضور علیه السلام باندې ډېر لوی سټرس ډېر لوی بار او بوج به وکړو چې دا دې ګورې په خبر ځان نه پوهېږي نو الله تعالی تسلی ورکړي کہ ولا تذهب نفسك عليهم حسرات لذي ما رأي بات کہ ولا تذهب نفسك پس نکی دی روستا علیم پدریبان حسرات دا حضرتون و دا افسوسون دا وجه یعنی ستا سا دی نوزی پدریبان دی چه حسرتون دا وجه ستا سا دی نوزی پدریبان یعنی زان ممڑا و پدری زان ممڑا وجه ممڑا و سکر پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسرت مانا سړی چې ډېر افسوس سره تقاضا کوي کاش چې دې سړی دا خبر ومنلی صحیح نو الله تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوي دا د کاش انداز سره څومره افسوس تر دې کوي جهالت باندې کې دې باندې ځان نه سامه وباسا یعنی ځان ممړو کوي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات یو معنی دا ده چې ستا ساده نوزي عليهم په دوی باندې حسرات دا افسوسونه د وجه او دې معنی فلا تذهب نفسك عليهم حسرات پستا نفس نے کئی دوی بان حسرت نا بھائی بے ہمارا بھائی بے ہمارا ان اللہ یقینا اللہ علیم علم لکھ کے دے بما باغا عمل یسنہونا چے دوی کم عمل کئی واللہ اللذی اللہ غفاب دے ارسل الریاحا چے چلولی دی باتنا فتصیر صحابا اثار یوسیرو اڑا ول نا ول پس Yes, leave them alone, just convey your message and leave them alone with their business. Your business is only to convey the message. Ta pehlam aur pura so, us din na pas kor sakte ki. Wallahu alladhi Allah ta'ala ghazab de arsal riyah. Ke chala ulidi hawa gane o baduna patuseru. Da alayra alay sahaban huriyada fasukna ho پس مونگ چلو او بوزو داوری از الہا پلا دن میتن اگا او جسم جیتا بلس کوئی شعر تھا مراد جسم کا دا بلس تو بھئی خواہ دا الہا پلا دن میتن اگا او جسم جیتا فاقینا بیل ارزا جوندے گونو دے بانز مکا بہتا موتیا پس زمرے دود دے دا بڑا پرتے اس جوند بکی دی لیکن اس کی جوند داری چیدہ رو پرسی دویم جاتے دارے چھے دنگل پکی سے دانی پرتی دی چھے غراز برگوری کی دریم جاتے دارے چھے کل دغا عمل شروع شی نو انسیکس حشرات مرغان حیوانات اغم دغا بھوکی دا پیارا شی صحیح او کتا خوشکی وی نو ساران کو کر سوتا یا پکی انسیکس نو نشی پیدا کسی مرغے پکی ہم نی فاہینا بیر ارزا جوندے کریم دے بانیز مکابا دا موتے آپس دمرکت دینا کذالک النشور نو صلی اللہ تعالی فرمائی دا زمک جوند کول پس د مرگ نا دا نمونه د پاس باندې موت کا تاسو به څنګه جوند کو تا خو غره تاسو مشاهده نه کوئ چې دا مرد مکه ما څنګه جوند کیا روزه نه تاسو مشاهده نه کوئ چې دا مړي دانه کی ما څنګه جوند کرا صحیح کذالک النشور د قرنګ تاسو دا صحیح کذالک النشور ام دارنګ د باس باندې موت من کان یرید العزت آغا سوچ والا عزت عزت پر دو مانو دے یو پر مانا دا رسپیکٹ چی مونگی ہم استعمال ہے اور دویم پر مانا دا غلبی دویم پر مانا دا غلبی من کان یرید العزت سوچ والا عزت و غلبا فلیلائی نو یقینا دفتے پر کنٹرول کی دا العزت و عزت و غلبا جمیعا جورا نو دے باید چی سورس دی عزت سرا او منبع دی عزت سرا تعلق پیدا کی چند رتا بھی پیدا کی سورس او منبع دی عزت او دی غلبی سرا میرے طول قوت او دی عزت منبع او سورس ہو پی اللہ فللہ العزت نقول لگر نظر احمد سمار پر رہے لگر ریک اس پائی دی اوہی کار لائک چاہتا ہے اچھا کہ بڑے منہ سے ہے وہ تلتا بولا کرتے ہیں اپنا تلتا ہے وہ کے لئے نه هلي غني دې فرندو اېدا فرندو فرندو هاي ثاني نو څنګه وره ولای فرندو یې پیژنې نه دته دا څه وکړه دې په افغانستان کې دا دا تعقب ولا پولیس نه چې روانې اوسه سارل سامي په پیژنې ها دا څه نو دې ریته فرندو یې نو څنګه وره مې لایک برابر ته چې برابر امر کې امره ها منکان یړې بوله عزت دا پوکې والې عزت بل لایق اینم دا لایق تیار کې دی عزت او غلبا جنی انټوډا الہ دا اللہ تایا فردو خیجی الکلم الطیب و پاکی زگلے میں نو سمجھو سبحان اللہ الحمدللہ یا حرق وشاو جی کا خبرہ دا اللہ تعالیٰ ایڈاپٹ کئی اللہ ایسا کہ ایڈاپٹ کئی یہ اخری نو دا چھوئے جی کے کلمے اللہ تعالیٰ الہ یسعد الکلم الطیب بغی اللہ طرف تخیجی الکلم الطیب بہترین کلمے یعنی قبلے میں والعمل الصالح او عمل صالح يرفعه پور تکي دي لا الله او چکم عمل نه الله تعالی ادا کوي ظاهر وي دي شو ظاهر وي دي اليوم انا بقول چې هو العمل الصالح يرفعه الله دي واقعي اثر اوين والعمل الصالح او عمل صالح يرفعه دي رفعت ور کوي بلنده ور کوي عمل کوي والعمل الصالح يرفع العامل كسوك خامل كي الله تعالى وتبين الجاي سوى سوى من الوالي من تبيه والذي دي وجب الله آيك الله ويش يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات الله تعالى قرتكي وبين الجاي وركي يا مشالة تشاء إيمان باولده أو آوى خلق ليشاء علم وركي شوده لدرجو فاعتبار الله بين الجاي والذين آكثان ينفرون السيئات كي أغي تذفرون كي تفضوا لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد داوي دفارا ناكار عذاب نكم خلق شد ناكار عملون بلينين كي ينفرون السيئات تذفرون كي تفضوا تذفرون كي تفضوا لهم عذاب شديد داوي دفارا ناكار عذاب وَمَتْرُ لَائِكَ أَنَا كَالَ تَدْبِيرَ دَيْخَلْكُ هُوَ يَبُورُ دَغَبَ حَلَاكِيهِ بِي پَيْدِي بَيْهِ ناکارَ تَدْبِيرَ دَي بِلَاقِبَتَتْ حَلَاكِيهِ بِلَاقِبَتَتْ حَلَاكِيهِ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ اللَّهَ تَعْلَى فَيْدَا قُلِيَتَا سُعَصْنَا مِنْ تُرَابٍ دَخَوْرِنَا ثم من نطفة الأبياء پیدا کریئے نسلا من نطفة بنطفتنا نو اصل انسانانو الله څنګه پیدا کړل د خاورینا او بیا نسل څنګه پیدا کی نو پیدا ثم جعلکم بیا ګرځول دی الله تاسو لا ازواج جوړ جوړ کپس جوړ جوړ کپس دا نیچر فطرت تقاضا و ما تحمل من انسا ابار ناتی تاسو بار بس کوي بار بس پرګنسی و ما تحمل ابار ناتی من انسا اتیو ما ولا تذعون دليوري كي الا بعلمي مگر دا ټول په علم د الله کې دي اے څنګه بلا خوش جو دا کې دروش صحیح او به یو دای شي اوس باب شه دی واسط اګو وای نه وست ما او تاسو بلا متفق پته لګي خدای په هغه لحظه ورته معلومه شي دی باب واسط صحیح تا ګاټر نه یس ولا تذعون دليوري كي دليوري معنا زیگول تاسو یې زیگول زیگول او نه زیگول کوي الا بعلمي مگر دا په علم د الله کې دا یا علم معنا د حکم الا بعلمي مگر دا ټول کار په امر د الله کې دي و ما يعمر او عمر مشور کوله من محمد اس یو د عمر مالک دا ولا ينقص عن كما يقول شيء من عمره د عمر دی او کسنا الا في كتاب مگر دا پرکټ د الله تعالی کی دی هر یو شی د خدای رحمت کی دی او پر ځوانو له پرشو دا د خدای پرکټ کی دی معصوم بچو له پرشو دا د خدای پرکټ کی دی یو کړه د سرو کار نه پرو نه شي دا ټول د الله تعالی پرکټ کی نو یو تحفظ دی یا ریزرویشن دا هر چې پیدا کی الله په علم کې مخکې الله وي ته ما په نظر کې هم کار کړو زه خالق ان ذلك يقينا ذاك الله الله تا يسير ډیر آسان دي وما يستوي البحران انشي برابر دي دو سمندرونه ما الله تعالى زموږ په ذهن کې دا اچي چې دنیا مجموعه الازداد ده دنیا څه ده مجموعه الازداد ده combination of opposites ده دا ډول دي چې دنیا عبارت څه نه ده combination of opposites عربي کې ورته مجموعه الازداد دا ژوند موقوف هی په دې باندې دی چې د دوو ضدینو ټکراو کیږي د پلس ماینس ټکراو کیږي نو طبیعي ژوند رواني حرکت پیدا کیږي حرکت څه سره پیدا کیږي پلس نه سره نه پیدا کیږي پلس ماینس سره پیدا کیږي مثبت او منفي مثبت رو او منفي رو چې دا هغې دواړو ټکراو شي لایټ پیدا شي دا هغې دواړو ټکراو شي حرکت پیدا شي دا هغې دواړو ټکراو شي موټر روان شي دا هغې دواړو ټکراو شي جهاز روان صحیح اته مثبت او منفي ټکراو شي نو دا ځا پیدا شي دا ټول ټکراو نه پیدا کیږي صحیح شي ژوند دې نه بار مثبت او مثبت سره نه حرکت پیدا کیږي نه ژوند پیدا کیږي مثبت او مثبت سره یا منفي او منفي سره نه حرکت پیدا کیږي مثبت او منفي چې یو بل سره یو ځای شي تدې بیا حرکت پیدا کیږي او ژوند پیدا کیږي صحیح مثبت الله تعالی اوس بل لذت نه هی په دې باندې موقوف دي اوس کوم دا ورته کېدل نه نو کو اج باری کو پرواله خیر طرف ته مخکلا نه اج باری کډیر خوشیش کباب هم طاقت نه نو چې لوګه نه نو خوشیش کباب باندې سکو صحیح دیو جا بادشاہ وی دو وزیرانا تا پوست کوئی پر خوراک کسی شیخ لگی نیو بی شیش کباب او بل بی بریانی او بل بی افغانی کلاو او بل بی فلانیش او فلانیش یو چپلاسی مورد چپلاسی وی پیم تا خادم ہوتی چپلاسی ناغا چپلاسی تیوی تو وائی گی پر خوراک کی سی شیخ پاگ لگی اب بی جو خوراک کی شیخ واگ لگی چھو اوگی نی وردہ داو لگو فکرہ دسی ہے دا لوګه وغیرہ زموږ په دې وطن کې د بزګران زمینداران دې پټي کې کار کو او چې ګلای کو یا د وځه کوم پنځه باغې کو دا په ګډان کې نشته کښتا نو کومه تر وګړو په چا پخ نه او که هغه نه بیا موږ سره ځان شریکې سره په یوه ځای اغه مې زه دوه ډالر وور راوخلي خو امام پټه کې نه وځه دا و ما يعمر من مغمر العمر مشور کول یو ځل وی عمر قاول تا ولا يرقدون كم يقول شي د عمر د جانه کم عمر وو او نکم عمر ور کول شي او کس با الا في كتاب مگر دا ټول د الله کتاب کې دي ان ذلك يقينا ان الله تعالى وما يستوي البحران بس الله تعالى رسول پاک ته بیا تسلی ورکی دي دلیل سره دې څه مو پیدا کیږي موږ یو کل دو بارس ودمان ستو او ودمان شار نو یو طرف ته خود توحید دلیل کړه چې ګوره دا په دنیا کې د سمندرونو ځای پیدا کیږي او تریشته او بل خوښ دي صحیح الله تعالی فرمایي دا زما ده د قدرت ده ازمات یو والی دلیل دی او پیغمبر ته دین کی دا واچو چې کته وای ټول دنیا د نه کار مسلمانان چې دا ام پاسه بدلا دا څه شي کې دی په پیسې باندې خبر ده کی نو پر کې سه په لافان ته وي زرا مت وي چې دغه دعوت ورکوي ته تاسو وای چې بس موږ دعوت ورکوو خبر دی ټول مولای شي اور روان دي نه راځي دا دې امکان دي ها نه بیا به بیا به بیا به وما يستوي البحران ينشي برابر دي دو سمندرنا هذا يو حزب الفرات دير قوت دي عذب قوش دوي او فرات قوش دوي عذب الفرات دا يو دير قوت دي سائق شرابو جبا تانا تيري دل کی دي عبد دي پمارائی دي خیستو ہوئی میں دوی واتر نو پاسانا سری بات دي سائق شرابو فا اسانا تیر سحل المرور فاسانت ایدن کی مرائی کی وحاتا او دا پر زمندر ملکم اجاجن دیر تریشتے مال گیتن دے بلکی تریشتے وحاتا ملکم اجاج ومن کل انتا کلونا ادھا حیونا تا سخری لحمن طریان تا زبوشا تا سخری کم اگو خط تا زبوشا ومن کل انتا کلونا لحمن طریان مطوری بری تازه تا او دوی معنی ده مزیدار دلیشیس دلیشیس صحیح نو اوز ده ده پا اصاب بانده ده غزوری که چه ماهی که تو زبحه نکی که زبحه نکی مهر خلاله چې بسم الله الله اکبر مای په ځب نه لہذا دې بتاو تر کړه پوری کړل دي ځکه چې یو قران مې دې تر شي کار یا چسکار طاقت یا چسکار یو هغه مې دې په سمندر کې او په خپل مړ شو خپل دې نه دی چې په خپل مړ شو نو دا هغه قران چې په ګول دی نو چې تر څو پوری هغه توا کې شي وي خو یې سره وي چې تر څو پوری دا وایي توا کې شي وي او دا چې مهاجر چې دیو پرسي نو د پړ سي دو شراب دې دا دي چې دی وو دې خو دې کني اته چې مې مړو وي او چې تازه وي نو دې لکه څنګه چې دې مې دي نو دې څنګه کوي رواني هاي او چې څنګه د قران به کار او دي او پای دې شي نو دې وو دې امام ته رحمت الله عليه درشنا په دې چا په دې امام ابو حنیفه رحمت الله بیا دا شه حرام بیا دا حرام ها او هغه چې ورته د تجربه کار خلک هغه یې ورته وویل چې کوم ستار شي نو وایي دا ډېر وویل او دا نه د قران قابل دی دغه د ستار شي کوم بدن کې کړي ښکار کوي صحیح نو هغه یې ورته نه وویل نو کوونه د تنه سر شي وي نو بیا دا پاتې دی دغه پوهه ده کوونه د تنه سر شي سر شي دغه د مې وونه اصلا سپین دی ها یا ګلابي خو دا سر شي لکه د مینه په شان ما بیا دا قابل قرات نه دی دا بیا نه په ګورم بلو صحیح د زګار دغه فیډیو که ته فوډ انسپکټر کې نه یاست کبان وا او به د توري معنا تازه نه د مای قرات کوم هغه شایسته چې تازه پتا ده کو چې آپ دې ونی چې ګټه پر د بیا کول په کې به هغه مزني دا چې په بیت باندې میسي او اته دې ته د هغه مزه ده هغه وخت کې پرشن د هغه مزه وَتَسْتَخْرِجُونَا تَعْصُرَا وَبَعْتَئِ دَدِي سَمَنْدَرُونَا خِيَّةً کالی جولی حیلی مانا جولی نو دری کشم جولی دی روزی نمبر اول سرزا چرتن روزی سمندر نا نمبر دوی مرجان وی ولتا اسلم کو بوٹے دے سمندر وی ولتی بوٹے دے صحیح وہ ٹرانسفارم شی کانی دا ٹرانسفارم شی دا کانی کا عمل ترسخ رسوخ یا عمل تصور رسوخ لیکن سنگے جسما کی فاصل جوڑی گی سچے جوڑی نو درنگی سمندر کو یہ کیوں فاصل جوڑی گی نو در اسلام سلے بوٹے دے تو بس دیکھ رہاں فام شی کانی جا مر جان پیجے نہیں کرے کورل ہوئی گئے بانگلے سی او آر اے ایل کورل او درین لو لو مرغل رہا پرل ہوئی گئے صدف صدف کی دن نشید صدف ہوئی آقا ہوئی سپائی وَتَسْتَخْرِجُونَا رَاو بَاسَيْدِينَا خِلْيَةً جُولِي کالی مونگا کالی ہوئی تاسو گانا ہوئی جول دیتا مونگا کالی ہوئی تاسو کالی دیتا بے کالی دیتا تَلْبَسُونَا هَاتِيَا بُسْتَوَيْدَا وَتَرَ الْفُلْكَ او وینیتا الْفُلْكَ شِبْس لوئی لوئی کشتا ہے لوئی لوئی کشتا ہے فی ای سمندر کے مواخرہ مواخرات شلون کی وی لہروں دا مواخر مانا شلون کی سدا تاسو لہر وای چپا ہاں چشتون کی چپولا لکھم تاو دے دا پارا جتا تو طلب کئی مل پزی میرا بانی دا اللہ تعالی تجارت کا ذریعہ میرا بانی دکا میں دنیا رٹو لگے تجارت کم دا کی پسند دا کی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ عَدِدَ پَارَ چِتَاسُ شُكُرُ قَيْدَ اللَّهِ یولد اللیل نن باسی اللہ تعالی شبا فی النہار پورس کی نو دیکھو گورا دورت ورطا کونگی او دا شبا فکی دن نن نو دی نو چی دشبی سوری سا دن نو ورطا نو دی رضو بلو دشی رکو رضو بار رشی بار سای دا شبا فکی دن رجا پڑھا نو دا رضو بلو سا اغو می دشی او بیا بل موسم کی رضو اغم تسریم او شبا فکی یولد اللیل الان انا باسق پپور دگی و یولد النهار فی اللیل انا انا باسق ورس پشپکی و تخر الشمس امو سخر کرے دے سبجک کرے دے تاسا الشمس امر والقمر اصبوز مئے کلن دا دول یجری روان بیل یجری مسمع ترا اخبر مقرر نیجے او وقوری ذالکم اللہ اللہ وی دفع اللہ رضا سفتاشیوئے پخبر بودان پانے الله خدا غره چې دا کارونه کول شي نو ستاسو په دې بوتانو او معبودانو کې څوک دا کار کولی شي نو الله وایي تاسو خطا شوي ازانو په قصدن خطا کوئ ذلکم طبع الله دې دا کارونه کوي ذلکم الله طبع الله دې ربكم رب تاسو دې له الملک او د پاره کامل اختیار دې والذین کفان تدعون من دونه چې تاسو ورته آوازونه کوئ بغیر د الله نه چه دا مشکل را آسان کا دا مشکل را آسان کا نو دوی کو بوتانو دا وزنو کو لوگا پا قبرنو کی بابا گانو دا وزنو کو صحیح ہاں فلانی ابا بروی ابا شاو ابا کو رسی صحیح سخی سے براو بسی والذین آگتان تدخونا جتاب و تعوابن کوئے من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ما یملکونا دہیش تیانا نرے من اتنیر مطلب تبیر شکر قبیر پتی دا فرماو پتی اڈوی دریش شوی نتیم فتیل و کتنیر یو نقطل یو تار یو اغم امبرین دی ما یم لکولا دای کتیان لرے مل کتنیر دا کتنیر دا پردہ دا تشہر ہاں نازک پردہ ان تدخو لا یتنفو دعا کن کتاس درے ما سیو اللہ تا آوازون کوئی دا مشرکان و بلدان ستاسو بابا دا کتا فضیت آوازن کوئے لا یسنبو دعا کم دیناوی اغا واسطاتو ولو سمعو او فرس کا لو مانا فرس کا ولو او فرس کا سمعو جدی وارد مستجابو لکن دیتا کلا رسمان نشید جواب نشید بولے ہی واپس جوانر دی صحیح ویوم القیامت اپا وزد قیامت یک قرون بشرک کون دی با انکار کی دی شرک تاپونا تاپ کو بدوی با دی سہارا نیولی دا چی دا دا مونگا خلاص رون کی دی خود قیامت پورس با دا بودان او دا بابا جان تا خلاف دا ویدا پی چی دا مونگا رضوی دی شرک سر ستالو نشت دا دا رضی خپل جہارا دا ویوم القیامت اطورس دا قیامت یک قرون بشرک کون دی با انکار کی دی شرک تاپونا ولا ینبعو کا اگر بہن تالا خبر درد کی سوک مثل خبیر مشان خبردار خدای دے کتا ذری مستقبل در اطلاع رکھے کہ قیامت را روان دے گلا بھئی وہ ہر کل چیئی دستا معبودہ کو رشتہ خلاف دے خدای دربار کی دعوت دی جی بے آر وقت دا ایکسکیوز اور سو کو لیے رجی مکتا پتہ نوا اللہ وقت اللہ وقت سورہ پاکستان ہوئے صحیح یا ایوہ اللہ تو او خلقوں تو الفقراؤ تاسو طول محتاج الى الله تا تاسو که فقیر دی دی محتاج او که بادشاہ دی هغه محتاج صحیح انتم الفقراء الى الله والله او الله تعالى هو الغني دی بی حاجت دی الحمید د تعریف مستحق دی ای شای یذهبکم قال الله تعالى هو یذهبکم نو الله بتا تو ختم کی بو بمجی ختم بمجی اللہ بتا دو قتم کے وَيَعَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ عَرَابَ وَلِيَ وَنَوِ مَخْلُوبِ وَمَا ذَلِكَ عَنْرِ دَاكَارِ فَلَلَّهِ اللہ تعالیٰ تَعْبِ عَزِيدِ الْمُشْكِلِ شیطان سنری کی اور یہ نوے قوم کی دنیا کی آباد کی اللہ تعالیٰ اداکار مال پارا مشکل ندے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ داکار اللہ تا مشکل ندے سورہ محمد شپنوشتم بارک دویم سورت شپنوشتم بارک او آخرانی آیت دا آخرانی آیت آخرانی لکی رو گوئے آخرانی سطر گوئے وَاللَّهُ الْغَنِيُّ پیدا وَاللَّهُ الْغَنِيُّ اللَّهَ تَعْلَى بِحَاجَتَ دِي وَأَنْتُمُ الْفُقَرَى اَوْتَاتُ مُحْتَاجِ وَإِنْ تَتَوَلَّوُ اَكَتَاسُ مُخُقُرْدُ دَ اللَّهَ نُخُقُونَ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا بَدْلَكِ بَرَاوَلِ اللَّهَ تَعْلَى يَوْقَوْ غَيْرَكُمْ سِوَا ثم لا يكونوا امثالكم يا بغي استاس پشان نی اوی بتا بیدار وی فرمان بردار وی مطیع وی قبلی وی اکبری تاس بزان نور رحمے گئی شرط اللہ دا کہ ترون جی لکھو ختم کا نئے مخلوق پیدا کا ہتو ختم کا نئے مخلوق پیدا کا سورہ ابراہیم آیت نمبر نلس پیدام علم تر آیاتن گوئے ان اللہ کی یقینا اللہ خلقت سماوات پیدا کری دی اسمانونا والارض ازمکا بالحق فرشتیا یا بحق دا اظہار دا پارا ایشاک اللہ وارے از حکم اللہ بتا تو فنا کی ویاتی بخلق جدید اراسل گو کی پیوجن مخلوق وما ذالکا ان رضا کار علی اللہ تابع عزیز مشکل یعنی ہی دفعہ ہے نوافس اس پر جائے نفس ولا تذر واذرة انش بارولے اجتولے واذرة یو بارون کے اجتون کے وزر و قرآ بارد بل جا قیامت مرد بانے سوک دے بل جا بار نشی اٹھتو وَإِن تَدْهُ مُسْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا وَإِن تَدْهُ مُسْقَلَةٌ مُسْقَلَ مانا چیدی دروی بار دروی نوی بروی وَإِن تَدْهُ مُسْقَلَةٌ اَكَ آوَاد كَي يَوْ يَوْ دِر دروی بار والا إِلَىٰ حِمْلِهَا بار بلتا چیدی گرا سر امداد کا چاہتا آوازو چما کرا دل بار دروی بھی لیکن دار کا لا يقبل من حسين نبشو جتور داغن ایسی ولو كان دا قربا اگر کدائی رشتہ داروں میں ایک اپلار کے آواز کو نا اگر زوی سر نشو دو لے فزوی کے آواز کو اگر اپلار سر نشو دو لے کرور کے آواز کو اگر اور اپور سر نشو دو لے على حاضر قیاد جس رو کو بیوبر سر سنداد نشو دو لے انما خبر دا دا تنظر اللذین چه تو وارنگ ورکیا خلقو تا یخشون ربو چه غیری کی طرف پلنا بالغیب پغیب بالغیب پغیب یعنی پغیب مانا چه اللہ تعالی وینی نا خدا یقین دے چه اللہ من جو وینی واقام الصلاة قائم کرے دے من ومن تزکا فإنما يتزکا لنفسه ومن تزکا او آنسو چه پاکی او پاکی دگی آس لکلا زانت شک تپاک فا انما خبر دادا یا تزکا لنفسے دے پہ پاکی دگی آس لئے دزا فل پارا وَإِلَلَّهِ الْمَصِيرِ أَصْحَاسَ اللَّهَ وَاپَسِدَا وَمَا يَسْتَوِ الْآمَا عَنَدِ بَرَابَرَ الْآمَا رُند یعنی محتاج رُند یعنی محتاج والبصیر او بینا غیر محتاج او بینا یعنی غیر محتاج وللظلمات ان دی برابر تیرے د شرک وللنور ان نور د ایمان او رڼا د ایمان برابر ندی برابر وللظل ان دی برابر الظل سورے یعنی بدر توحید سورے یعنی سر بدر توحید کی جنت کی وللحرور ان گرمی یعنی بدر شرک جہنم دی برابر نا وما يستوي الاحياء انا دي برابر الاحياء من دي خلق من دي خلق سوق دي جسو عقيده التوحيد لري او دعوت ورته الله تعالى ولا الاموات او نملو جي عقيده التوحيد لري مشركان مرد مشركان مرد ان الله يقينا لا يسمع امر ولك من اغتا تا يشاء جل الله وغالي وما انت عونيته پیغمبر مسمع اورون کے منا چاہتا پھر قبولے جے قبروں کی دی مجھے قبر کے مڑے پوچھی تو اٹھا خبر اور ہو رہے نیسے ورطا ہم اللہ تعالیٰ وہی دا سو شک دا مشرکان تا تجمند اسکاری دا خدا دا لکھا دا قبر مڑی دا دا سی دی لکھا دا قبر مڑی دا قبر مڑی تا خبر اور ہو رہے دیم نہ ہوئی ان انتا نیتا الا نظیر مگر واضح ورکون کے نار سلنا کا یقیناً مملے گلے تو بالحق رشتیا سرا یا قرآن سرا بشیرا دو خوشحال ہے خبر ورکو ان کے و نظیرا او وارنگ ورکو ان کے و ان من امت او جس طرح اتیو مکلف امت پہ انسانی تاریخ کی اللہ خلا فیہا نظیر مگر تیر شوید اگوی کے وارنگ ورکو ان کے پیغمبر وحی اکذبو کا دو اس نے سجد رسول پاک وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ أَكْثَرُ الْخَلْقِ تَكْذِيبًا كَيْسَ فَقَدْ كَذَّبَ نَشْنَا خَبَرَ قُلْنَا فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ فَشَقِينَ تَكْذِيب كَرَوْا آكَثَانُ مِنْ قَبْلِ مَخِرَ دُيْنُ جَاءَ عُمْرَاغَ لِيَوْبَ تَارُصُرُ پَيْغَمْبَرَان دَاوِي بِالْبَيِّنَاتِ آخِي دَلَائِلُ سَرَا وَبِالصُّبُرِ أَوْ تَوَحِي دَلَائِلُ سَرَا وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرُ قُرُوْحَانَ قَوْنُ كِي كِتَابِ نَقْلِ دَلَائِلُ سَرَا مدرے کی اسمہ دلائل ہوں گا اصول کی ویلو یو تو وہی عقلی دلائل بل ته وای وحی دلایل، بل ته وای نقلی دلایل. نو د تفسیر په اساس د دې ټیکنیکل معنا بالبینات عقلی دلایل، او الزبر وحی دلایل، والکتاب المنیر نقلی دلایل. نو نقلی دلایل دته وای چې پیغمبرانو کیسی الله تعالی ذکر کړي چې دین عبادت والا، او عقلی دلایل الله تعالی ول مکه ته ګوره، اسمان ته ګوره، دابه کړي دابه کړي دابه کړي. ثم فصل الذين بامانوا لوا كثار كفروا كافرون فكيف كان نكير نصرنگ وعذاب بما الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارضى عن الله القران جل الله ذكرنا من قران ما نسينا وعن ابن عمر وجل الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه حافظ الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. دلائل التوحيد الم ترى يا طالب قتل ان الله يقينا الله انزل من السماء ما اننا ذلكري داسمان نوبو نذكري اسمان نوبو نو اسمان دسر بندر هر شي کي داسمان پي مراد نواري اسي فا رجنا را استري دي مونگ ديو بوسنا سمراتين ميوي فروت مختلفا الوان و پدي حالت کي چ مختلف دي رنگون داو نو سرورا د قندهار يوز مكلا قندا يوز مكلا يوشان وبكي وريغي د سيوانو د اغي رنگي سوروي سیوانو رنگی د ناشپاتو د هغه رنگی شین وی، د انګورو د هغه رنگی سپین وی، الهی مختلفا الوان. نو پته ولګی دا چې نه دا اوبو موثر دي، نه دا ځمکه موثر ده، اصل موثر په دې ټولو کارونو کې الله تعالی دی. و من الجبال اپیدا کړی دی الله تعالی غنا جددن بیزن تکسپین جددن بیزن رسپین ماربل اغرانشی اتکسپینی و عمرن او تکسر مختلف الوان و مختلف درنگون دبرن و غرابی بسود اپیدا کری دے غراب بسود تکتور برن مدور دی سر دی زر دی شن دی فلان فلان فلان تلی گلدستان کی بلوچ ایریا کی یو علاقہ دا زہریان علاقہ ہوئی ہوتا حالتا تکشین ماربل سنگر یعنی شین دا برن زرغن جو ہوتا سلائی زرغون مار دی صحیح او په دې پیټه کې یو روډ باندې هغه هغه مارپلو کوم مالک یو هغه یو مسجد جوړ کړی نو ټول دغه مارپلو یا ټول دی وړه مارپلو دې دنه وها و من الناس الله تعالی پیدا کړی دې خلق و دواب به اثاروی دواب متحرک شي نه او دواب والانغام اچار پایا بنادو مختلف الوان ہو کہ مختلف رنگوں دا وکذالک ہم پتہ انداز باندې لکه د میو رنگونه مختلف دي د ونو رنگونه مختلف دي نو د انسیکس دا معنا انسیکس یا مرغان دا غیر رنگونه مختلف دي د زناور مواشیو دسو د مواشیو دا غیر رنگونه مختلف دي انما خبر دا دا یخش الله یریبد الله ما من عباده په بندگانو دا کې العلماء دانشور خلق پوهان خلق لکه غیدا ټول سیدونه دلیل ګرځي د الله په وجود دا ټول شینه دلیل ګرځي د الله په یووالي دا ټول شینه دلیل ګرځي د الله په قدرت دا ټول یې چې هغه دا ټول شینه دلیل ګرځي د الله تعالی په وجود نمبر 2 دلیل ګرځي د الله په یووالي او نمبر 3 دلیل ګرځي د الله په قدرت ناصر عالم ویم دی ته وایي چې هغه څه شی مشاهده وکړي نو باغې خدای وپیژني څه شی مشاهده وکړي نو باغې څه وکړي الله وپیژني پوهان خلک چې دي هغوی د اوبو یو ندی کم ندی وایي والو د اوبو یو والو وګوري د غره نه راوځي یو فاونټین او چشمه آب وګوري د غره نه راوځي نو هغوی اسې بخ بخ نه کوي ورته هغوی وایي الله ای باندې الله وپیژني یو ډېره لوړه ونه وګوري گرینڈ کینین وګوري الله اکبر د سمندر چپې وګوري سوې الله صحیح او نو صحیح کنا هر شي چې هستي صحیح یعنی چې متاثر شي نو دا غیر شی نه بنه متاثر کیږي د خالق نه بنه متاثر هغه شی نه بنه متاثر کیږي دسنه د خالق نو دا ټول شیونه دا د الله د دنیا دا نظام چې چلی دا د الله په قدرت باندې دلیل د انساني بدن د نننه صاف چې وګوري دا د الله تعالی په وجود باندې دلیل دی دا الله په قدرت او په یووالي باندې دلیل دی صحیح شو ترته دا شنه باندې نو ساجي څه کوي چې هر غیا هي کې الضمير او يد وحده لا شريك لا گوید هر غیا هي کې الضمير او يد هر دی چې نظم کې ناراضي وحده لا شريك لا گوید تلګه ته وکې دا هغه باندې دنګې نه کوي تا دنګې وای لکه دنګې نه کوي هغه هم تاسو وایي چې خدای شته وحده لا شريك او بل ځای وایي چې برګه درختان سبز در نظرې هوشیا برګه درختان سبز در نظرې هوشیا هر ورکه دفتره تمہاره په دې ګر دیګا دې دیونو شنی پانی دا د هوشیا سړي په نظر کې د خدای د پیژندګلو د پاره یو دفتر دی یعنی په یو باندې کپاګي دې سرڅکو هر یو ذره ذره او هر یو ټیشو دا غیر د وایي چې الله وعده مو کوي صحیح شو انما یخشى الله خبر داد چې ریږي الله نامې عبادې بندگان دا کې العلماء دانشور خلق او هان خلق نو علماء هغه خلق دي چې په دین پوهیږي په دنیا پوهیږي په دین پوهیږي په دنیا پوهیږي دا څه چې په دین پوهیږي په دنیا نه پوهیږي هغه کوي صحیح دي اوبه یو باندې او چې څه چې په دنیا پوهیږي هغه لا کوي ځکه هغه د دنیا شګنا د خدای په وجود دلیل نشته مګر صحیح او دا دنده سره د خدای په وجود د پاره د دنیا شګنا د دلیل کوي نه چې خلکو ته په اخلي بولیا باندې ثابت شي صحیح شو ان الله یقینا الله غزیر دیر غالب دی غفور بخون کې دی ان الذين دا دې نو بشارت دا آیت بشارت بشارت معنی د خوشاله خبر مونږ ورته زیر وایو او دا روان ده آیت نمبر 15 دیشو دا بشارت نمبر کن روان یقین انا کسان یتون کتاب اللہ ایک یابریلون کتاب دا اللہ نلولی کتاب دا اللہ نظر تبول سر قیدلی کی حق کا تلاوتی لکسن چی دلستو حق دے آرشان ہے صرف تلاوتی نکلی زان پر کوئی عمل نکلی وَاقَامُ الصَّلَاةَ اَقَائِمَيْمُ الْوَانْفَقُ اَخَرِقِ مِمَّا رَزَقْنَاو دَعَغَ مَالَ چَمُمْدُوِ لَوَرْكِنَ دَي سِرًا فَبَتَا وَحَدَانِيَتَا اَفَشْكَارَا نفشکارا بانده دخدائی لار کی خرچ کول جائز دی او فبتا بانده اعلا فبتا بانده اعلا دی تکا در یا کارائنا دنیم او دتیم او بچے خالص اللہ لطارہ بورکی دغه لقب قران څه دی ورکه شیطان شاته ملای کوم حق دی سخی سره دا انتظار نمبر 1 دا خیال ته سوو دیم شي کسړې نیت صالح کی چې دې حلق له ترغیب ورکو نو بیا جایز دی او اعلی کار یا جایز او اعلی کار او دریم دا چې په پټه ورکې افراد ولا ابسکار ورکې ادارو ولا په پټه ورکې چار افراد لا او پشکاره ورکی ادارو انسٹیوشن لیکن چه هر چی فرد دے داغع عزت نفس لے در محبوب دے انسان کو سمر هم غریب بھی فاغیو سیلف ریسپیکٹ دے عزت نفس دے باید چی داغع عزت نفس دا مجروح نشی اجغنی باید چی داغع عزت نفس دا مجروح نشی اس کے لئے خلق اوڑان دے غطو آئے داوالا لک چیئرٹی کا نو د خلق روان دي واغ به کوي څنګه ضرورت دی غري صحیح خلق د بستر کی ټي ټي نو دا غي د نفس مجروح کیږي نو بل دا ځان سره روان کا تر ذکر زګار څنګه یې کور کی خیر دی د زګار صحیح دا غو د ضرورت پوښ شي اذا نه هم مجروح نشي سپو شي شیخ له خان دا څه او هر چي اداري دي اغه د ورکول په ښکارا باندې چې نور خلق راغلي شي چې نور خلق راغب شي کنه د خلق وړاندې سړی دا سره او بسیل 500 روپو نوټ یا 100 روپو نوټ د مسجد نه راغلی چې نو خلق ته رغبت پیدا شي وان فکو خلق مم ما رزقنا هم دا غمانت ورکړې ان دوی تسرن پپټا والانی تم پشکارا ير جوړا نو دیتا وی خبر پا مانا دا انشاء یرجونا دی توقع لری دی امید لری نا دا پا مانا دا انشاء مانا دی توقع لری دی توقع خل یرجونا دی توقع امید لری تجارتا دی اوتاس تجارت لن تبورا کیا غب حلا کیگی نا یعنی غیر مفید بنی دا داس تجارت تی چیز دی نفع زائر پی بینا بنو تجارت کو امکانی کلا بگٹا کیا کلا بگٹا تاوان کې الله تعالی فرمایي دا الله د پاره چې ورکه په پټا او په ښکارا دا خدای سره داسې زیارت دي کې تاوان شته نه دي کې تاوان شته نه دا بس یو طرفه ترې دي دي کې صرف ګټه لیوفیه مجوره د موږ شیخ سے بوي دا پیری مرید دا زبردست تجارت دا وی لن تبول دي په دې کې به سړې سپایي نه بس خپل ګټي مونږ دا پر کوي او دې په دا شي صحیح ګره لیوفیه مجوره دې نه پاره انجام کار دا دے اعلان کو اعلان عاقبت انجام کار دے تجارت دا دے او پہ ہم چلنا بکور کئی دوی تا حضور او ادمادی و یزید او مے صاحب کول کئی دوی تا من فضل دې میرا پانے پرے دا نو یو دوی دا عمل اجر دے او بل ایکسٹرا بونس دے یو دوی دا عمل اجر دے او بل ایکسٹرا بونس دے او بونس تو خدای کی بھی اگر دې اجر نہ لري ہاں شکور مانا چې انسان د پاره شي شکر گزار ګریټ څه ګریټ او د الله د پاره شکر نو دی دوی ریډي ټو اپریشیټ ریډي ټو اپریشیټ الله تعالی دې ته تیار ګرځا چې انسان تعریف شي نو چې خدای تعریف یا سبحان الله کړه کې پتی باندې او سړي تعریف صحیح خلق دوی سر سے الله ذکر کړي هغه ته صدر دې هر څه دې خو دې صحیح او دا او الله به په قیامت کې دغه سره یعنی دا الٹیمیٹ ٹروت دے دا الٹیمیٹ ٹروت دے مصدقن دے تصدیقوں پا دے حالت کے چھ دے تصدیق کون کے دے لما دا کتاب دا پارا یا دا مزامین دا کتاب دا پارا پینے دے چھ دا نولان دے راکلو ان اللہ یقینن اللہ پر عبادے پا بندگان اکلو لقبیرن یقینن خبر لن کے دے بصیرن واج کون کے دے بصیرن مانا دی دن کے نا بصیرن مانا واچ کوئی یعنی مانا دارا چھے آغا پرپس بھی خلق واچ کئی پرپس بھی اللہ تعالی خلق واچ کئی چھے دیشتا کئی نا کتون کے خوص مانگم دونو شیر میں دفنو خسنا نا بصیر دا چھے کتون کے جیار شیر نوڑ سکتی صحیح ثم اورثنا الكتاب ابيامون ضميرات ورکلو کتاب الذين اعجاتا استفینا چھے مونگے انتخاب کر استفینا مانا انتخاب استفینا چی مونگے انتخاب کرو من عبادنا دفندگان زمونا فمنهم ظالم لنفسی نو بازی پدوی کیا خلقو ظالم لنفسی چی ظالم دزان پر لپارا مونگے انتخاب کو کتاب مولا ورکو خود کتاب قبول نکو اللہ وی مونگے انتخاب کو چی کتاب مولتا راولے گو خود کتاب قبول نکو نو جسنی کام سر جاتے ہو وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ عَبَادِ پَدْوِي كِي مُقْتَصِدٌ مُقْتَصِد پدا یعنی what we can say balance فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ عَبَادِ پَدْوِي كِي balance کسو بازی بھی کسو توازن والا وَمِنْهُمْ عَبَادِ پَدْوِي كِي صَابِتٌ بِالْخِيْرَا دِيْرَا وَانْدِ كِي دُنْ كِي دِيْرُ نَي قُوْتَا بِيْسْمِ اللَّهُ دا اے گریڈ والا دے او دا سابق بالخیرات دا اے پلس والا دے دو لگے دوالتا اس پتہ لگے دا کہ مقتصد اے والا دے صحیح او سابق بالخیرات اے پلس والا دے یا بیدا سوی اچھے مقتصد دا 3.9 دے صحیح او دا سابقن بالخیرات 4.0 دے صحیح امریکن ترمینال اچھے نو پاسانا بسڑے پوش کسن میرے طرح آتا نو دا بیاتا چھے عمل گروتا کیا سکتا لیکن مکار فردین تو اور تشریح چھے چھتا امریکن ترمینال اچھے کارلوں دا امریکن دیو صحیح نو دا امریکی ترمینال جن خدا اللہ تعالی خکول نہیں شکا چکم ماحول کے اسے گی نو پاک انداز با تشریحات کے صدا فرین اه من به یو ذا ویری گڈ او بل ذا ویری گڈ صحیح رالک اول فضل کبیر دا ډیر لوی مهربانی دا جنات حدن یدخلونها پاغونه د اقامت دایمی اذن معنا اقامت دایمی ایور لاستنگ سٹے اقامت دایمی معنا ایور لاستنگ سٹے او جنات باغونه جنات و عدن باغن دامی شفاق کے دو یسخدونا دی بداخلی کیا دیتا یو حلونا اب اس طول بشید و تفیع پدی جنتوں کے اساورا بنگڑی اساورا بنگڑی من زہبین دسرو ذرو و لغلغن او دمرغل رو و لباس و مجامل دریفیع پا جنت کے حریر اصلی ریخم بی اب ریسم حریر مانا ابریسم ہاں نما تا دا وے سبحان کہ ما بل بل صاحب پیدا کرے نما دا بن صاحب کو دے رہے ہیں مثال دا ہو رہا ہے مثال دے مثال دے پاک ہوں تے کس طرح بن سکتے تے لو کنا موتا ہو وقالوا الحمد لله الذي اوذيب وقالوا ذيب الحمد لله تو تعرف دے خاص اللہ دا الذي اغا اللہ اذهب عنا الحزن اذهب عنا چلر کڑے دا یا بیولی دا غمونا الحزن غم او رنج حزن مانا غم او رنج رنج تصوائی کنو رنج ان ربنا یقینا پروردگار زمونگا لغفور شکور یقینا بخون کے دے اتیاد دے تچ دے انسان تاریخو کی اللذی آغا اللہ احلنا چی منگے حال کریو یعنی رابستیو دار المقامت دغا کور دا سٹے دا مقامہ مانا سٹے دا کور دا چمون بلن دا we will stay here for ever دلتا با میشن دا پارا اسی میں فضل ہے پا میرا بانے پلا بانے نو دا سا اونی کا دا سا اونی کا چی دا جنت دا تل دا مسلمان مجازن ورکا بدل دا ایمان و عمل ویلشی مجازن ورکا کنی اللہ تعالیٰ تا دا اللہ دا جنت بدل سو کرو کرشی ورش نہ مجازن ورته ویل شي چې دا بدل د ایمان او د عمل دی کني حقیقتا عقیده دارا چې دا سبب دی د داخلي به جنت ایمان او عمل څه شي سبب دی سبب دی د داخلي به جنت او اصل جنت دا په عمل نه دی بلکې په فضل د الله دی دا په عمل نه بلکې په ندغه د قوسین یعنی بریکټ کې دنه ولیکي چې مثلا دا حتی نه دادا سلامت پبریک اسٹوری کا کہ مسئلہ دا آتی دی دادا کہ جنت تتل دا فضل دا اللہ دے او جہنم تتل دا عدل دا اللہ دے جنت تتل نا فضل دا اللہ دے او جہنم تتل دا عدل دا اللہ دے دادا کلی مسئلہ اللذی آقا اللہ احلنا جراوستی یمونگا را کسکڑی یمونگا حالکڑی یمونگا دار المقامت پدے کو دانی شپات کے دو کی من فضل ہے پا میرا بانے پر لا یمسونا نبرسی گنوں تفیا پدے جنت کے نصبن رنج نصبن مانا رنج ولا یمسونا انبرسی گنوں تفیا پدے کے لغوبن حس کس مستڑے والے نبکی بونس پینس تے نبکی ارترائٹس تا نبکی مسل پینس تا نبکی ستلگی دن ستا ذکار نبکی ستلگی دن صحیح ہو کا کار نہیں ہم سڑے پوچھے کی زون کا نسترش صحیح کہ ضرورت نزیاد ادھشے میں بیا دن بدن کنم ہوگی زکا گیس اس بدن کے دنگر جمش چھ پدیدہ لے درد سی و پدیدہ لے درد سی و دیدہ کے لے درد سی و دیدہ کے لے درد سی نو جنم کے راشے بنا نسل والذینا اس دیتا ہوئی تخویر تریٹ سوئی ورکا تریٹ والذینا آغکسان نو داتر آیت نمبر وہ دیر شکو بھی دیں یعنی آیت نمبر شپک دیر او وہ دیر دا دوارا پریٹ والذین آکسان کفرو چه کافران شوی دی لهم دوی دپارا نار جهنم اور جہنم دی لا یقضا علیهم اس پہ طلب نشی کول دوی بانے فیموتو حتی چمرشی دی بغواری چمرشی تو گیت فیڈا دی بغواری چمرشی دی مصیبت نا خلاص شی واللہ وی نفرک کی دیشتا مطا سمخ کی ویلیو چه کرا جنتیان جنت تاو جہنمیان جہنم تلار شی نو یو فرشتبا دا مگر ولی د یو غټ رین په شکل کې صحیح د اعراف هیڅ نه راولي اعراف یو وخت دوه باندې جنت او جهنم نشته جنت یاله ته ښکاری دوزخ یاله ته ښکاری نو ګویا هغه فرشتہ جنت یاله ته وایي چې دې په ګوري او جهنم یاله ته وایي دې په ګوري دا تاسو مرګ دی دا رین څه دا فزیکل شی ته رسو د مرګ صحیح سوچی وی دنیا کی پراحت نو پدی فکر مندو چه مرگ را باندې رانه شي کئی دا لذتونه بټول سکتی او دا بختم شي و دارت بختم شي که سڑی مرسی بیا خوزید نی صحیح دا دولت و بنگلا و موتر و دا آئی آشی و دا کور شی بختم شي نا اگر مرگ را نفرت دا او جسو دیر پنا قابل برداشت تکلیف کیو اگر مرگ بختو اگر مرگ بختو نو جنتیانو توی تاسو پا اعلی درجی را حد کیه یرا بلری که تا مرگ را نشید از جوان برا بالی گرد بشی او جهنمیان پا اعلی درجی تکلیف کیری ای والی کی نشی ناغبا چالا را والی او دا گرد دا رین با علال کی وی بیا اهل جنن خلود ولا موت او جنتیانو همیشه گی دا مرگ نشتا بی فکر یای وی اهل ناری خلود ولا موت او دوزخیانو همیشه گی دا مرگ نشتا لا یقضا علیهم فیصله پنه شکول دوی بانه فیموتو حتا یموتو چمرشی ولا یخفف عنهم ان بس پکول شد دوی نا تفی پنه شکول دوی من عذاب یا عذاب جان کذالک دغرنگ نجزی بدلو کو کل لکفور هر غد کافر تا کفور مانا غد کافر نو حرام سڑے چی تو خدای وجود نمانی تو خدای یوال نمانی د پرې باندې جن مانی دا کفور د صرف کافر نه دی کفور دی پټ کافر دی واهم یسترقون فیها دوی با چډیو فریاد نه کوي په دې کې سورخا په معنا د څه چې د فریاد څه د درد څه د تکلیف څه واهم یسترقون فیها دوی بچ دی وای په دې کې او فریاد وکړي ریکوست وکړي ربنا جو رب زمونگا یا قولون ربنا ویبو رب زمونگا خیزنا و باس مونگا تبی جہنم نا چرد دنیا واپس مد عمل والی دنیا تبوز نامل صالحا منبع عمل کونیک غیر اللذی غیر دار عمل لکننا ناول چی منکو پاگروان دینی جوان کی اس با مونگا بالکل قوانی کی بانی یو تر عمل پیدے بار پسنگو کو بوانی کی بانی وی اوداس یوتا میں ہوچا ہے تمو کفر کو از بخالص ایمان از تمو شرک کو از بخالص توحید کو از تمو نس طرف تا قتم سکا کافران جن کو بس مسجد تا بس صحیح از تمو بد اخلاقی کو علم از تمو انہیں خوش اخلاق خانے کینا لیکن مونگا فیس کرا چے وہ تمو مونگا واپس بلا ہے اولم نغمرکم یقال لهم دوی تا باو گئے نشی فرشتی بورتا ہوئے اولم نغمرکم آیا منتا تدمر زندگی نو درکڑے پا دنیا کے ما یتذکرو پی من تذکرا چپوی حاصلو دشو پاگی جوان کی آل چا چپوی حاصلو شبیتا کالا او یا کالا کیا کالا جوان کافی نو کد سید تمنشی سے بے یا اللہ تعالیٰ بورتا ہوئی چی آیا ما تاسو لدمر جوان نو درکڑے چی تاسو سڑی پرو بوکتو نو سڑی زامن کی دیش ہوئی پچی خونوئی سڑی نو ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير اراغل او تاس پیغمبر یعنی تاسو د عقل په بنیاد باندې هم په یا حاصلول شو او بیا په دې باندې اضافه چې تاسو د پیغمبر راغله فذوقوا فمال الظالمين فذوقوا تاسو وسکه عذاب د الله فمال الظالمين من نصير للظالمين مددگار الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ارحمنا في القران الذي لم نتكلم عنه القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا ليل وانا نهار الله خير الحافظين القران الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. ان الله يقينا الله عالم غيب السماوات عالم بفوت الاسمان والارض عدم كباتي. ايه نمبر 3 ان له يقينا الله عليم عالم بذات الصدور بسنو مالكان سب جی مانا جاتا دسینو مالکان باندھے دسینے مالک کو زڑو دسینے مالک کے سو کو زڑو بلدی وجہ مجھے ٹیکی کرتا جمع کو بما فی صدور دسینو کی دن رسلی اللہ پاہ ہوئی نظر پاہ ہوئی هو الذي اللہ تعالیٰ مذاب دے جعلکم چگر دبنی ایتاسو خلائق بلرد خلیفگان بزمک کی ندائے اونوی چ مولا کل ارض تاسو د زمکی مالکان کې بول دي د زمکی مالک هیڅ څوک نشته د زمکی مالک ولله ملک السماوات والارض الله تعالی دې کوم سره چې کوم زمکه اون کوي دې پاره کې د خدای خلیفہ دی دې پاره کې سره د خدای خلیفہ دی یا چې لو په تعالی دې بګو دې خدای بازګر دی دا الله سره بازګر دی پته نو دا الله بازګر دی یعنی باید چه دے پتا اتمار کے سوم کئی تو اللہ دا مطلع مطلع دے گئے اوہو اللہ دے جا لکن خلائف پی ارض اللہ غزا دے چگر دبنے تا تو نائبان پی ارض پسمک کی دائی خطر دو بدا پل نائبان پی ارض دبنے صحیح گلت ہوگی نائبان او نائب چوی نداد مالک کو مرد ایبان خرق آتا فمن کفر سوچ کافر شو پالے کفرو نبدبان دیو باد کفر دد ولا یزید الکافرین کفرو انشجات کور کافران لپ کفر ددوئے کی عند ربیم پنشد پروردگار دی نشجات کور کافران لپ کفر ددوئے پنشد پروردگار یا پنظر پروردگار کے اللہ مقتن مگر دسسب و دبسے پہوالا یعنی کہ سمرا کفر زیادی گی نمرا دخدا ہے غصر زیادی گی سمرا یو کافر کی کفر زیادی گی نمرا اور دخدا ہے غصر زیادی گی وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ نَشِجَاتِ كُولِ كَافِرَانُ لَكُفَرْ دُدُوِ إِلَّا خَسَارَ مَگَرْ دَ خَسَارِ بَيْتِمَارِ سمرا کفر زیادی گی نمرا خسارا زیادی گی قُلْ قَوَرْتَهُ آيَا عَرَائِتُمْ آيَتَاسُ قَتَيْنِ يَنِ خَبَرْ رَاقِ شُرَكَاكُمْ شَرِكَانُ خُلُو يَنِ دَيَانُ خُلُو الَّذِينَ شَرِكَانْ تَدْخُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جَوَازُنَ وَرْتَكَوِي بَغِيرْتَ اللَّهَنَا چِ زمان مشکل دفقا وَازُنَ وَرْتَكَوِي بَغِيرْتَ اللَّهَنَا چِ زمان مشکل دفقا یا سخیر کا حرادا قَرُونِ مُخَيْمَاتَ مَاتَ خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ چه دیسه شه پیدا کرے دزمکینا نوسک ده پیدا کولو صفت پا دی کوئی نشتا نو ده خدای خورم بنے صفت دا پکارا چه ده خالق کی چه ده سوی چه ده خالق کی پیدا کون کی نو ستاس خدایان تو پیدا کون کی نلی نو ده خدای صفت پا دی نشتا نو چه ده خدای صفت پا دی نشتا نو ده خدای شریکان سنگا کی خبر دن کرا ده لاجه کرتا منطقی ده ام لهم شرک فی السماوات او خیماتا چی آیا خدوی دے پارا سا شراکت پاسمانوں کی نو کنی سا شیر پیدا کرد نو دا پاسمانوں کی شراکت ستا نو بیاسا دلیل دا سلتا شریک کرتا ہے دلیل سا بیاسا پروف نیشتا یوا نو اس ممکن دے سو دعوو کی نو نمون سا یو حق تیرین کی داری بلی دا ما شرکان کی اللہ دا غیر پاس کرد چی ام آدینا کتابا یادا چی مونگور کرے دے خلق تس کتاب فهم علا بینت من ہو ندوی پا بصیرت دیگا کتاب پاسات بان چا کتاب کی دا جگلی چی دا خدای ام ماتر شرکا ہوں دی میرا اس کا کتاب ہاں نو اللہ تعالیٰ اس پر تفسیر پہ گئے چی بل کنی احید الظالمون بلکے وعدن کئی ظالمان بازون بازن یو بلکر اللہ غرورا مگر دھوکے وعدا یعنی مشران کشران دا کم شنبا ہونا جو ہے کہ کوئی دھوکا ہو صحیح ان اللہ یقین اللہ یمسک السماوات بن ساتی اسمان ناز بکا انت زولا دزائی لکے دونا یا دنرے دونا اور تم نے کہا انت زولا اللہ تعالیٰ غزات تے چھے اسمان نڑے دو لب تخ نڑے در بھائی رنگے در نڑے در وَلَئِن زَادَتَا اَكَ چَرِدَا بَالَ نَوِيَكِ ان امسکو ما من خدن نشی محفوظ گول دی دوانو لا من خدن سو فن با دی پسدان لانا انہو یقین اللہ کان حکیمن دیر پار دیرین دی چیزا ارسا برداشت گئی دمرا کفر دا خلق گوری دمرا شرک دا خلق گوری دمرا وائلیشن دا خلق گوری نا فرمانے گوری خب یم اللہ تعالیٰ ورد سنوائی ٹائم پر گئی مردین اللہ بردباری اسے ان اللہ کان حکیمن دیر خلم او برداشت والا دی غفورن بخون کے دی چیزا دی دمرا لوی کفر نا بہدن کچاور سر تعلق جوڑن اللہ ورد دا طول کفر ہوگا خی اللہ ورد دا طول کفر وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ کاو شکایت تلی کافران وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ عَدِيْخَلْ مُقْتَسَمُنَ قُلُّ فَاللَّهَ تَعْدَى بَانِ جَادْ اَيْمَانِ امتحائی دنگی قسمُنَا مضبوط قسمُنَا جَادْ اَيْمَانِ مَنَا مضبوط قسمُنَا سَقَسَمِو چِلَا اِن جَاهُمْ نَزِيرٌ فَچَرِرَانِ دَيْتَا نذیرون سوک واقن ورگون کے تنبی ورگون کے نے پیغمبر لیکونن نشبدوی آدھا ہدایت یافتا من احتر امم دیوت امتن نچ ہدایت ایک مندل ہے کہنے دیکھو ہم ہدایت یافتا امت چی کسو قرآنے کنگے ہوئے ہو نمون کم سے جو فلما جاؤن نذیرون کل چرحان دوی دوارن ما زادون ندیشی زیادین قدویل اعلان فوراً مگر حیثیت دا دیکھ دینا چھے پیغمبر کو بلا دے نو بزائی دے دے چھے دے قبول کرے دے او دا اگم میسیج یا دستے وے ایک او دا اگم دا دیکھ تک دے اولی دا دیکھ تک دے استقباراً پیل ارزے دا دی وجہ جسمت کے دی تسان دوی سڑے اسکاری استقبار مانا چھے سڑے کلیم پیچی دو مانا دوی سڑے بلسن دو زبا آسا کوئی گا نو کدی او سڑی دین کے شیطان دعوا چھے چھے دے پوئی گی اگر بیا بچہ تو وَمَكْرَ سَيِّئِ عَدَتِ وَجِهِ چِبَدْ اَوْ نَاکَارَ تَدْبِرُونَ قَيْدُوِ وَلَا يَحْيِرْقُ الْمَكْرُ سَيِّئِ اَنْ لَگِي تَا نَاکَارَ تَدْبِرِ اِلَا بِعَالِ مَگَرْ فَحَلْزَدِ نَاکَارَ تَدْبِرْ بَعْلِ یعنی وہ بارے تو سب بھی فَالِيَنْ ضُرُونَ تَدَئِمْ تِسَامَ كَيْلَا سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ مَگَرْ اَغَسْتَانُمْ زَمُوتَاو طَرِقِ زَمُنْ تَفَرُمْ بَنُوْمْ مَتُنُكِ رُنُمْ بَنُوْمْ مَتُنُكِ زَمُنْ طَرِقَ سَوَا چِ چَانْدَا غَنَنگِ کُفر کرے دے ناکارا تدبیرنے پیلی دے اوزان تے لیویلی دے موقع آگئی حلاق کرے دے انگا ہوئی نوزدہ خلقم آغا خبر حلاقت تے انتظار دے فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا تبہر کسنم میں تطریقید اللہ لفارس بزن ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اصبنا نامنوین انبم مل تریقید اللہ لفارا تبدیلا دسپل کوستا اوڑے گل بلکہ کم نیچر کوستی دے it will take place آگر فیتری قابل چلے اگر ہم آگان لابانے تبدیل کی آگان لابانے اولم یسیرو فی الارض اس اللہ تعالیٰ ترک پر کئی دیتا سور کے ورکا ترک پر کئی تخویف پر ورکا سور ورکا تخویف پر ورکا یو تشیوی انزاق او بلتا ہوئی تخویف تخویف دشمن تا ورکی تخویف چاہتا ورکی دشمن تا انزاق و محبت پانے ورکی کی دوست تا ستا یعنی اس طور سر اخلاص کرے ناغتا با انزاق ورکی وارنی جزتا ہوئی انزاق تا ہوئی وارننگ تھا کہ نن دا کار مکو تا الٹیمیٹ ریزلٹ ول بی ویری بیڈ متعلق تھریٹ نہ ورکے بلکہ اللہ سے سگئی داغے متعلق خبریں داستان اگر پر خیر صحیح دا اولم یسیرو فی الارض آیا دین ذکر دی تیرے پسما کے فینظرو حتا جو گوری کہ مکان ہاتھ بطر رزینا جس رنگیو انجام دا کسانوں میں قبلی جمخیر دو وکان ودوی اشد من مقوتا زیاد مضبط دینا اما خلق زیاد مضبط دینا اہل مکونا قوتا فقوت کی وما کان اللہ اند اللہ تعالی لیعجزہو چعاجز کول شدلا من شے انسشیو پاسمانن کے نفسما کے انہو یقین اندہ اللہ کان غلیما قدیرا دید علم والا قدرت والا ولو یواخذ اللہ الناس اکچرینی ولی اللہ تعالی خلقنا بما کسبو بعمل دزیبان فورا چلی خواہی بدیو کرا ادھے خواہ خدای اونی کو دے خواہی وائلیشن کو ادھے خواہ خدای اونی کو دے خواہی نافرمانیو کرا اب فورا خدای اونی سو نا اللہ وی قدا کار بکڑے خسو کن سن دے جو پانی شوئے او خلق نافرمانی کئی اتو ان جزو آئے صحیح تای بھول وَلَوْ يُوَاقِدُ اللَّهُ النَّاسَ أَكْشَرِنِ وَلِيَ اللَّهَ تَعْلَى خَلَقْ بِمَا قَسَبُوا بَاغْرَ مَجْدِ اِقْرِي فَوْرًا مَا تَرَكَ عَلَى ظَارِحَ نُنَبِي اُقْرِ خُدِ وَشَعَدَ دِيْتْ مَكَبَانِ مِنْ دَابَتِنْ حِسِنْ دَسَرْ جس سنہ سوائی لیشن دور کرے ولكن وخروا لكن الله تعالى دليل علاج انت اغضبوري مسمن مقرر به فاذا جاء اجلهم فاسكر جناشي على مقرر وقتي ندلتا يو هيدن لفظ بوتي فيجزيهم الله بدي لبد لوكي قالت يا مقرر وقتي بتعمل بدل ولا ولكي كخير خبر لا او كبري فإن الله تكجي الله تعالى ببندگان القلوبان خبيرا خبر لنك بصيرا أو وحاج كونك نخلاص رسول فاتر جي الله تعالى پیدا كونك دي أو دي قادر دي تصدي رسول فاتر جي ده كافران طريقة دادا جي ده پیغمبر تقذب دي تخبیق و يرور كول جي پا دنیا سان توکنكي و شیطان مدوکنكي پیغمبر علیہ السلام تب یا تسلی چھے پیغام ورگوا ظلم مخورا تاب دا لفظ استعمال ہے ظلم مخورا ایک دمت بس میسج ورگوا کہ سکنمانی نظلم مخورا بیا قدرتون دا اللہ تعالی فطور دا دلیل فتوحید و قدرت دا اللہ بیا دا خبر چھے سڑی شئی یعنی خدای تستاف ختمول او د نور راوستل څه مشکل کار نه دی سړی شي یعنی خدای تستاف ختمول او د نور راوستل څه مشکل کار نه دی او د قیامت په ورځ څوک هم دی او بل پکار نشي راته بیا تسلی رسول پاک دا بار بار ورته تسلی ورته شي انکار شي په یو ځای نه یعنی اور څه خبرو کې بیا ورته تسلی ورته ظلم وکړه او بیا درایل د توحید یا جنت تذکرہ او آخر کے دا خبرہ چھے دا خدای قانون تو بدلے دو نہ دے نہ دا اوڑے دو دے نہ دا بدلے دو دے نہ دا اوڑے دو دے اوڑے دل دیتا ہوئی چھے دارکشن کی روان یس ہر بد عمل دا نتیجہ دا مواخذی لری نتیجہ دا گریف لری خدا غیر دا پار ٹائم دے صلیبہ دا پار خاص وقت دے